6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Ja, ja, lieve mensen, ik zeg een hele goede avond. Het is vandaag woensdag, woensdagavond. En dan weten we het alweer, de woensdag nostalgie met Harry. Het is 26 oktober, de klokken van 8 uur. En ik ben bij u tot 11 uur vanavond. De verzoekbox die staat open en u bepaalt de gezelligheid. Ik heb wat muziek klaarstaan uit de jaren 70. En ja... De verzoekjes die gaan uiteraard voor, dus wilt u graag een verzoekje horen, ga die naar www.radiopuurhollands.nl. U klikt op verzoek, u scrolt naar beneden, u vult de gegevens in, u verstuurt het, het komt bij mij terecht en ik ga het lekker gezellig voor u draaien. Ja, en mist u wat deze avond van het programma? Niet getreurd, u kunt dat ten alle tijde terugluisteren. Op de website. En dat is, moet ik even weer spieken. Dat is www.phga.nl. Ja, daar kunt u de muziek weer terugluisteren. Ik zou zeggen, lieve mensen, gauw die verzoekbox maar lekker vol. Ja, tegen 11:15 zo'n beetje, dan ga ik uiteraard de verzoekbox sluiten. Want ja, 11:00, dan moet ik er weer uit natuurlijk. En ja, ik wil toch ook een netjes afscheid nemen van al onze luisteraars. Dus ik zou zeggen, lieve mensen, douw die verzoekbox lekker vol. En dan gaan we dadelijk lekker starten met de jaren 70. Ja, dan ga ik natuurlijk niet eerder beginnen als dat ik alle DJ's van de afgelopen week ga bedanken voor de gezelligheid die zij weer gebracht hebben, samen met de luisteraars natuurlijk. Want uiteindelijk, u bepaalt de gezelligheid door de verzoekers die u aanvraagt. Ik zou zeggen, lieve mensen, we gaan starten met de Kinks en Lola uit 1970. Like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a bathroom voice she said Lola, L-O-L-A, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Oh, van het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is een radio uur. Het is een radio uur. Oh, yes. Rij aan rij. Ach, u ook. Gentlemen. Here we go. Welkom. Ja, dat was 1970 en de Kinks met Lola. En we blijven even in 1970, want toen lag Ria Valk al met Ivan op de divan. Ik ben onlangs in Moskowitz geweest, zag daar Ivan op een jovenfeest. Hij was heel groot en had een zwarte baard. Voor mij was hij wel de moeite waard. Hij droeg een jas van 7 berenvellen, rode laarzen met de handgemaakt, voor zijn grote voeten met zo'n witte bontmuts op zijn kop. Mocht u soms naar Moskou willen gaan, loop dan ook bij Ivan even aan. Doe hem dan de groeten maar van mij en zeg er gerust even bij dat ik het nooit meer. Dat was Ria Valk en met Ivan op de divan, ook uit 1970. En ja, we gaan er nog eentje uit 1970 draaien. En ja, wie hem niet kent, nee, ik geloof dat iedereen hem al kent. De T-shirt met My Bellamy. My Bellamy. We're a child of the sun and the sky and the deep blue sea. My Bellamy, après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we knew. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me by leaving me now and starting you. My Bellamy. Bells ring. Dat was uit 1970 de T-set met My Bella and Me. We gaan naar het eerste verzoekje van deze avond. En dat is aangevraagd door mijn eigen zoon, door DJ Desmond. En van de zaterdagmorgen natuurlijk van 10 tot 12 met Desmond draait door. En hij zegt voor iedereen op luisteren. En pap, maak er weer een geweldige, gezellige avond van. En veel draaiplezier. Nou, we gaan ons best doen, Desmond. En we gaan hem lekker draaien. Stef Eckel en Al moet ik kruipen. Alles is afgebroken. Dat was Stef Echo en Al moet ik kruipen. Aangevraagd door DJ Desmond. En hij zegt voor iedereen op luisteren. En pap, maak er weer een geweldige, gezellige avond van. En veel draaiplezier. Nou, we gaan net ons best doen. Ik heb wat muziek uit de jaren 70. Want ja, het is een nostalgie met Henri. En ja, u bepaalt natuurlijk de gezelligheid. U mag de verzoekjes aanvragen. En het maakt niet uit, oud, nieuw. Als het maar gezellig is en gezellig blijft. Ik heb er eentje klaarstaan uit 1971. Ike en Tina Turner met Proud Mary. Tina Turner met Proud Mary uit 1971. En ik heb weer een verzoekje binnen en dat komt van onze Arie en Dieneke. En dat speciaal voor Dennis. En dat moest worden Dries Roelvink met Ik Kom Eraan. Geef mij dat zomerse gevoel. Je lacht naar mij, de Spaanse zon komt alsmaar dichterbij. Mijn handen losjes op het stuur, Parijs voorbij, nog 7 uur. Ik denk aan hoe het ooit begon, op weg naar de zon. SMS gekregen, niets houdt mij nog tegen, want jij wacht op mij. Ja, ja, ik kom eraan, als het mag leeft, trek jij me aan. En de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen voor ons allebei. Radio speelt, gitaarmuziek, dit gevoel is is magnifiek. Zelfs de tijd die vliegt voorbij, op weg naar de zon. Ik heb je sms gekregen, niets houdt mij nog tegen, want jij wacht op mij. Ja, ja, ik kom eraan, als het maar breekt, trek jij me aan. En de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen voor ons allebei. Nog even en dan is het wachten voorbij, heel even. Dan denk ik voor altijd bij mij. Nog even een toekomst voor jou en voor mij. Nog even, heel even op de route. De zon sms gekregen, niets houdt mij nog tegen, want jij wacht op mij. Ja, ja, ik kom eraan, als het maar breekt, trek jij me aan. En de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen voor ons allebei. Ja, de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen, route zo lang. Driesel, denk ik, kom maar aan. Aangevraagd door Arie en Dieneke. En dat speciaal voor Dennis. En ja, we gaan nog even eentje draaien uit 1971. En dat zijn The Doors met Hello, I Love You. Ja, dat waren The Doors met Hello, I Love You uit 1971. We gaan weer een verzoekje draaien en dat komt van Mandy. En ze zegt speciaal voor Dennis. En dat is Bombi met Oh Mandy. Thank you. the night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me, oh man. You came and you gave without taking, but I sent you away, oh man. But you kissed me and stopped me from shaking, and I need you to say, oh man. But you came and you gave without taking, but I sent you away, oh man. But you kissed me and stopped me from shaking, and I need. Ja, dat was Bombi met O Mandy. En dat was aangevraagd door Mandy. En dat is speciaal voor Dennis. Ja, en ik weet, Dennis die hoort heel vaak de naam Mandy. En dat zegt hij ook heel vaak. Ja, zeker weten. We gaan eventjes eentje wegdraaien uit 1972. En misschien kennen we hem nog wel. Die klein negroïde mannetje met het sikkie. Sammy Davis Jr. met Candyman. Candyman. Sweet chocolate, chocolate malted candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the candy man. Ooh. Who can make a sunrise? Sprinkle it with you. Sprinkle it with you. Ja, dat was Sammy Davis Jr. met Candyman uit 1972. We blijven even in 72. We gaan naar Ju Tex met I Gotcha. Oh, I gotcha! Oh, you thought I didn't see you now, didn't you? Oh, you tried to sneak by me now, didn't you? Now give me what you promised me, can I get it? Ja, dat was Ju Tex met I Gotcha uit 1972. En we hebben weer een verzoekje en het moest er eentje worden van André van Duin. En die komt van Dennis en hij zegt groetjes aan Dien en Arie en een kusje, echt een kusje voor Mandy. Ja, wat zullen we gaan draaien? André van Duin en Begin de dag met een lach. Begin de dag met een lach. Iedere dag, dan kan je niks gebeuren vooruit met de gek. Straks heb je spijt, je wilt me toch maar één keer en dan je maar niet meer. Begin de dag met een lach, iedere dag. Het gaat vanzelf wel regenen wat komen moet komen. Daar doe je toch niks aan. Het maakt niet uit. Thank you. si sente la pechette da pedella, oh idere da. Zit niet bij de pakken neer, maar zit niet bij de pakken neer. Want dat zo is het hele leven, is geven, nemen en geven. Morgen dan zien we wel weer. Weg in de dag met een lach, oh iedere dag. Dan kan je niks gebeuren, leven de loop. Je leeft maar één keer. André van Duin en begin de dag met een lach. Aangevraagd door Dennis en hij zegt groetjes aan Dien en Arie en kusje voor Mandy. En dat heeft nog een staartje zometeen. We gaan even eentje wegdraaien uit 1973. Clint Holmes met Playground in My Mind. Soon I find I'm in a playground in my mind where the children laugh and the children play and we sing a song. Clint Holmes met Playground in My Mind uit 1973. Ja, en ik zei net al, hè, het muisje dat heeft een staartje. Ik mag weer een verzoekje gaan wegdraaien en dat namens Dennis. En dat ook nog eens een keer speciaal voor Dien. En dat was drukwerk worden met je loog tegen mij. Ja, en waarom? En waarom eigenlijk? Ja, hij zegt ook dat is speciaal voor Dien, omdat ze zei dat Mandy verliefd op me was. Het is een beetje slow starten, maar hij komt erin. Toen ik thuis kwam, was jouw deur voor mij op slot. En je deed of je niets had gehoord. Zeg je me lief, het slot was kapot. Zeg je, kom weer loco. Maar ik ben nu bang dat ik stoor. Je loog tegen mij, alsof ik een kind. Geen brood meer in je kast. En je zei, ik kan niets voor je doen. Maar nu heb je dan zelfs je ringen verpast. En kom mij vragen hoe. Je bent zeker vergeten van toen. Je loog tegen mij alsof ik een kind was geloofd. Je bent heel wat van veranderd. Oh, je bent nu jezelf niet. Je was van verdriet en je zegt dat je toch van me houdt. Je zegt je bent toch nog een vrouw. Maar je liet niet me mooi staan in je kaart. Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed. Je zei, ach, slaap jij de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je mijn lievelingsdrank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. We kijken bak. Oh, je loog tegen mij, alsof ik een kind. Was geloof dat je dacht dat ik helemaal verliefd was. Eerst ga ik dat je maar kan. Zeg maar, je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal verliefd was. Eerst ga ik dat je maar kan. Zeg maar, je bent heel wat. Ja, dat was drukwerk en je loog tegen mij. Aangevraagd door Dennis en dat is speciaal voor Dieneke. Omdat ze zei dat Mandy verliefd op me was. Ja, en nou moet ik eens eventjes een hele nieuwe gaan draaien van Ramon Beense. En hij is vers van de pers. Dus ik ga hem daar even tussendoor gooien. En ik zal ook even door doorheen praten. Ramon Beense, een heel klein beetje dronken. Na een hele dag weg moet ik eventjes weg. Dan ga ik met mijn vrienden lekker uit. Voor een biertje of twee, ja dat valt er zo mee. En s'avonds dan weer mooi op tijd naar huis. Ja, je kent het melodietje vast wel. Na een paar glazen vis nam ik mijn allereerste glaasje bier. En het ging steeds maar door. En een stem in mijn oor zei telkens weer, het is zo gezellig lief. Mijn schatje zei de man, je was een beetje dom. Ik was een heel klein beetje dronken. Er klopt steeds iemand aan de bel, het was een beetje. Soms uit de hand, dan pikken we nog even een terras. Na een rondje of twee, zeg ik telkens weer nee. Maar voor je weet, dan staat er weer een glas. Ik weet niet wat het is, maar telkens gaat het mis. Ik was een heel klein beetje dronken. Er trok steeds iemand aan de bel, het was een feest. Schatje zei Ramon, je was een beetje dom. Ik was een heel klein beetje dronken. Er trok steeds iemand aan de bel, het was een beetje. Een heel klein beetje dronken. Het ging misschien wel iets te snel, maar ik vraag je schat vergeten. Ja, dat was de nieuwe van Ramon Beense, een heel klein beetje dronken. En die draaide ik daar even zo tussendoor natuurlijk. We hebben weer een verzoekje en dat komt van onze DJ Desmond. En dat is speciaal voor Arie, voor Dieneke en voor Mandy. En het moest er eentje worden van Walter Kroes en Pearl Josephson. Breken van de lijn. Blijf draaien, wordt uit alle hoeken verblind door het licht. Kan niet meer terug om je over te halen, zonder om te kijken verdween je uit mijn zicht. Ik hou mijn ogen dicht en hoor geen geluid. Denk aan jouw besluit, maar laat me niet raken door het breken van de lijn tussen jou en mij. Dr. Kroes en Pearl Josephson met Breken van de Lijn. Aangevraagd door DJ Desmond en dat voor Arie, Dieneke en Mandy. We gaan naar het volgende verzoekje. Dat komt van Arie en hij zegt speciaal voor me Dieneke en kusjes van Arie. Het moest worden Tammy Wynette met Stand By Your Man. Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You have bad times and you have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. Met Stand By Your Man. En die mocht ik wegdraaien namens Arie. En dat speciaal voor zijn vrouwtje Dieneke. En kusjes van Arie erbij. Ik ga er weer eentje wegdraaien uit 1973. En dat is Barry White met I'm Gonna Love You Just A Little More. Feels so good lying here next to you. I hope that room. You're my dear. My hands just won't keep still. I love you, baby. I'm gonna go to so in love with you. For me, that's the way I'm called. Deeper, deeper in love with you, I'm falling. Sweeter, sweeter, your tender words of love keep calling. Eager and eager, yeah, to see your lips upon my face. Leader, leader, anytime or any place. I'm gonna love you, cause I will go away. I'm gonna need you, need you, need you. Ja, dat was Barry White met I'm Gonna Love You Just A Little More uit 1973. We gaan met een verzoekje draaien en dat komt van Riet Buscher. En dat moest een mooie worden voor iedereen op luisteren. Ik heb klaarstaan Il Divo met La Promessa. Soffia quella tua fragilità. Ja, dat was Il Divo met La Promesa. En die mocht ik draaien namens Rie Buscher. En dat voor iedereen op luisteren. En iedereen die hem natuurlijk mooi vond. We gaan het volgende verzoekje draaien. Dat komt van Ari, van Dineke en van Mandy. En dat speciaal voor Desmond. En het moest worden Martin Morero met Echte Liefde. Statisten, hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is een wereldnieuws. Here we go. Welkom. Ja, wat u net hoorde, dat was Martin Morero met Echte Liefde, aangevraagd door Ari, Dineke en Mandy. En dat speciaal voor Desmond en groetjes van ons, zeiden ze. We gaan het volgende verzoekje draaien en dat komt van onze Jo uit Buitenveldert. En zij vroeg aan Caro Emerald met A Night Like This voor iedereen op luisteren en Sonja natuurlijk. Nou, ik weet dat Sonja er ook van houdt hoor, Jo. En namens Sonja, dank je wel daarvoor. Caro Emerald and A Night Like This. En die boksen maar open, hè. Dat was Caro Emerald. En ik weet zeker dat in het buitenveld dat de boksen heel ver open gingen. Dat was een night like this. Aangevraagd door onze Jo uit Buitenveld. Voor iedereen op luisteren. En voor Sonja natuurlijk ook. We hebben een verzoekje binnen van onze teamleider. Onze Marco natuurlijk. En ik mocht er eentje weg gaan draaien van Cadans. Nou, en ze zeggen, hallo daar, draai maar een mooie van Cadans. Voor iedereen op luisteren, groetjes van ons, Bianca, Laura en Marco. En wensen iedereen nog heel veel luisterplezier. Ja, het is buiten donker, dus wat kan ik dan beter draaien als Cadans in het donker? Onderweg, zin hier om te kijken. De nacht zal als het licht nog schijnt, als op een dag de hoop verdwijnt. En alles voor het geweld moet wijken. In het donker zien ze je niet, als je zwijgt dan horen ze je niet. Zou je adem nu maar in en stik niet. In het donker zien ze je niet, als je zwijgt dan horen ze je niet. Dus hou je adem nu maar in en stik niet. Ja, dat was Cadans en In het donker. En die mocht ik wegdraaien namens Marco, Laura en Bianca natuurlijk. En ze zeiden, hallo daar, draai maar een mooie van Cadans voor iedereen op luisteren. De groetjes van Bianca, Laura en Marco. En we wensen iedereen nog heel veel luisterplezier. Ik ga maar even eentje wegdraaien uit 1974. En u kent hem nog wel van de Beatles, Ringo Starr met You Are 16. Shine. Ja, dat was Ringo Starr met Your 16 uit 1974. Nog eentje uit 1974, dat zijn de Jackson 5 met Dancing Machine. Dancing, dancing, dancing. She's a dancing machine. De Jackson's 5 uit Dancing Machine 1974. Teaching, ook nog uit 1974. In the Summer Night. In the Summer Night. Love is all around. When I write this in remembering the days I spent with you, I feel lonely when I think about the nights and what to do. Staying lonely isn't my way, so I'm gonna catch the bus. To be reaching you this evening, you'll be just to do it best. In the summer night, love is all around. In this dreamy life, love is to be found. Winter and you're far away, I don't know what to do. When the days are getting longer and the summer's getting real, I'll be reaching you each evening and I'll show you how I feel. In the summer night, love is all around. In this dreamy life, love is to be found. If you want to make it true, I'll fall in love with you. Wish that I could take you far away, to the sun, to the moon, to the stars, one day, to a never-ending. Ja, dat was Teach In met In The Summer Night 1974. Ik ga er even eentje wegdraaien voor de vriend van Sinterklaas. Speciaal voor Marco, Michael ten Voorde, mijn vriend Sinterklaas. De Sint is in het land en Zwarte Piet die gaat voorop. Ben dit jaar zou lief geweest zien hoe het al gehoord. Maar dat is hij in Spanje vast en zeker al gehoord. Pepernoten, suikervoet, chocolade, marsepein. Kan bijna niet meer wachten tot hij aankomt bij mij. Sinterklaas, Sinterklaas, met Zwarte Piet aan zijn zij gaat. Van het paard, door het raam zie ik een Zwarte Piet die naar de zin gebaat. Voor iedereen wat lekkers, geloof er over niet. Heerlijk en heerlijk wat ik hier voor me zie. Pepernoten, suikergoed, chocolade, marsepein. Kan bijna niet meer wachten tot hij aankomt bij mij. Sinterklaas, Sinterklaas, met Zwarte Piet aan zijn zij gaat. Mijn vriend Sinterklaas, ja, 2 december is het zover. Michael ten Voorde, mijn vriend Sinterklaas. Ga verzoekje draaien, dat komt van mijn schoonmams van Riet Buscher. En ze zegt, doe er eentje van Shirley Bessie. En voor iedereen op luisteren. Nou, ik mocht hem zelf uitkiezen. Ik heb gekozen All By Myself. I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. so distant and obscure remains the cure. Ja, dat was Shirley Bassey, All By Myself. En die mocht ik wegdraaien namens Ruud Buscher voor iedereen op luisteren en die hem mooi vond. Ik heb een verzoekje binnengekregen van onze Belgische DJ Marina natuurlijk. En ze zegt, ik heb Philippeke zijn snurken gekortwiekt en ik wilde graag een plaatje daarvoor horen. Hè. Ik zeg, ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, dat gaan we doen. Nou, nee, alle gekheid op een stokje. Ze zegt, een plaatje graag voor Philippe. Ik heb zojuist een snor bijgeknipt. Nou, bijknippen, dat lukt niet. Je hebt hem een beetje gefractioneerd, een beetje afgeknipt. Maar bijknippen zal nooit lukken, nee. En draai maar een zotte plaat voor hem. Nou, ik heb gekozen Honey en een man met een snor. Ik word altijd verliefd op een man met een Ja, dat was Hanny en een man met een snor. Ja, Marina, en als je verliefd wordt op een man met een snor, ja, dan moet je hem, zoals jij zegt, bijknippen, hè. Bijknippen. Ja, dat zeggen ze daar. Nou, dat zeggen ze hier ook. Alleen taalkundig klopt het niet, want je kan niks bijknippen. Je knipt het er altijd af. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Even ze was aangevraagd door DJ Marina en dat voor haar DJ Filippeke. En die twee die kunt u morgen dus weer horen om 7 uur. Dan zijn zij er weer, onze Belgische buurtjes met de zotte uurtjes. Ik ga weer even door, ik ga naar 1975. We gaan naar de Carpenters met Please Mr. A Postman. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait. Wait. Dat waren de Carpenters met Please Mr. Postman uit 1975. We blijven even in 1975. We gaan naar Stevie Wonder en Boogie on a Reggae Woman. Right across the floor. Ja, dat was Stevie Wonder en Boogie on Reggae Woman. We blijven in 1975, maar we gaan heel even een ander genre draaien. We gaan naar Connie van der Bos en Shaki van de Hoek. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Stijve laar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schok van Shaki van de Hoek. Hij stal voor ons liqueurbonbons en iedereen werd ziek. Als men thuis vroeg hoe dat kwam, verklikte je hem niet. Maar aan oma, die alleen was, bracht hij dagelijks een bezoek. Dat was hij wiens hart van goud was, dat was Shaki van de Hoek. Ik denk nog vaak aan kleine Shaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Stijve laar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Shaki van de Hoek. En ieder ging zijn eigen weg en Shaki werd soldaat. Voor miljoenen ze geen soldaat. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de elf is kwik van de buurt en onze straat. Stijve luid, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaakie van de Hoek. Dat was een schot van Sjaakie van de Hoek. Ja, dat was Conny van der Bos en Sjaakie van de Hoek, ook uit 1975. Eveneens uit 1975 is Elton John en Philadelphia Freedom. To the summer, to the uur Holland op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurholland.nl. Welkom. Dit is de Radio Uur. Alle hits rij aan rij. Here we go. Welkom. Ja, maar die net hoorde was Elton John en Philadelphia Freedom uit 1975. Ik ga mijn laatste uit 1975 draaien. En dat is Tony Martin met Hopen op een Zoen. Weet jij of jij dan nog het meeste lijkt? Een schoolvriendin van lang geleden. Ik moet blozen als je in mijn ogen kijkt. Waarvan word ik altijd zo verlegen? Na een glaasje wijn ken jij geen grenzen meer. Ik weet bijna niet meer wat te doen. Jij bent als van praten, heb niet in de gaten. Laat ik zitten hopen op een zoen. En de tijd die gaat zo snel voorbij. Kijken, en je blijft maar kijken. Ik denk, wat wil jij nou echt van mij? Weet jij of jij nou nog het meeste lijkt? Op een schoolbegin van lang geleden. Ik moet blozen als je in mijn ogen kijkt. Waarvan word ik altijd zo verlegen? Na een glaasje wijn ken jij geen grenzen meer. Ik weet bijna niet meer wat te doen. Jij blijft alsmaar praten, heb niet in de gaten. Laat ik zitten hopen op een zoen. Ik wil jou graag kussen, maar de vlam slaat echt niet in bij jou. Verder, ik wil alsmaar verder. Zeg me wat te doen, wat moet ik nou? Weet jij of jij nou nog het meeste lijkt? Op een schoolvriendin van lang geleden. Ik moet blozen als je in mijn ogen kijkt. Waarvan word ik altijd zo verlegen? Na een glaasje wijn ken jij geen grenzen meer. Ik weet bijna niet meer wat te doen. Jij bent als van praten, heb niet in de gaten. Laat ik zitten hopen op een zoen. Jij bent als van praten, heb niet in de gaten. Laat ik zitten hopen op een zoen. Tony Martin en Hopen op een Zoen. Ik ga een verzoekje wegdraaien en dat komt van Riet Buscher. Het moest worden Lara Fabian met Je mérite pas du t'aimer. En voor iedereen op luisteren. En hij is een beetje aan het slow starten. Je serai toujours là, c'est une promesse que j'ai faite là comme une caresse. Les mots du cœur sont merveilleux. Je sais, l'amour s'appelle nous deux. Je connais ton cœur, je connais ton corps par cœur. Fabian, je m'arrêtais pas du temer. En die mocht ik draaien namens Riet Buscher voor iedereen op luisteren. We gaan naar de Bellamy Brothers uit 1976. Let Your Love Flow. Ja, dat waren de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. We gaan naar de Four Seasons, eveneens uit 1976. En oh, what a night. Oh, Ja, dat zijn de Four Seasons met Oh What a Night. We blijven even 1976. We gaan naar Rob de Nijs en ik laat je vrij. De zoete warmte van je huid is het eerste dat ik 's morgens ruik. Je geurt naar hooiland waar de zon een zomerdag lang boven stond. Ik sla mijn ogen op en kijk hoe je naar de gordijnen rijdt. Je haar weeft in het ochtendlicht, een gouden waas rond je gezicht. Niet goed ontwaakt nog net uit bed, verzorg je huiverend je toilet. En met een achteloos gebaar houd je onze kleren uit elkaar. Wat benijd ik het gewaad waarin jij straks het huis verlaat, terwijl ik lijdzaam toe moet staan dat nacht en dag niet samen gaan. Ik laat je vrij, maar blijf bij mij. Graag had ik jou, mijn schat, steeds om me heen. Onze liefdesband die leven wel bestand. Heel vaak beweer je onomwonden, een mens moet vrij zijn, niet gebonden. Dan in zwijgzaamheid, omdat het toch nergens toe leidt. Als ik naar waarheid tot je zeg, dat jij mij zo jouw wil oplegt. Mijn hart klopt bang wanneer ik wacht, of je terugkeert voor de nacht. Ik laat je vrij. Staat maar tot de dag raad. Ik laat je vrij, maar blijf bij mij. Waarom vlucht je zodra de wetten 's ochtends gaan? Als je niet anders kan, ga dan je eigen gang. Ik laat je vrij, maar blijf bij mij. Ik zal leven met de dag, als ik jouw nachten delen mag. Dat was Rob de Nijs met Ik laat je vrij uit 1976. We gaan naar 1977. We gaan naar Alice Cooper en You and Me. Take your passions. Ja, dit was Alice Cooper met You and Me uit 1977. Dan gaan we even een verzoekje wegdraaien. En dat komt van onze Belgische collega, onze DJ Philippe. En hij zegt voor mijn Marina en iedereen op luisteren. Ja, en we passen dan beter bij als Stef Eckel en Marina. Hallo? Kom op. In Spanje, in het zonnige Sevilla, daar woont een lieve schat, ze heet Marina. Ze danst in het café La Cucaracha. Het is daar s'avonds altijd even vol. Je vindt er praktisch iedere torero. Die zwaaien dan is driftig hun sombrero. En roepen uit Marina, yo te quiero. Zo maakt zij iedereen het hart op hol. Marina, Marina, Marina. Ja, dat was Stef Eckel en Marina. En die mocht ik wegdraaien namens onze Belgische collega natuurlijk, DJ Philippe. En hij was voor Marina en iedereen op luisteren. Ja, en morgen zijn zij te horen, hè, DJ Philippe en DJ Marina. Onze Belgische buurtjes met hun zotte uurtjes. Ik ga nog even eentje wegdraaien van 1977. En wel van Anita Meijer. Anita, that's my name. Never wonder who I was. My mama told me. I think my birthday was a sunny day. Back in October. Was my name when I was 6? I did my first performance between the sliding doors on Lady Wednesday. Had no problems growing up, I just got older. Is my name. Ja, dat was Anita Meijer. En Anita, that's my name uit 1977. Ook uit 1977 is Imca Marina met Vannacht. Ik moet het eindelijk vertellen. Ik zit me heus niet aan te stellen. Maar de angsten die mij bellen zijn veel sterker dan mijn schroom. Ik moet steeds voor ik ga slapen al mijn moeten samen rapen. Maar hoezeer ik mij ook wapen, ik droom steeds dezelfde droom. Van die man die mij wil strelen, al belooft hij mijn kastelen. Zou hij lucht met willen delen met zo'n wezenloos persoon. Ja, dat was Imca Marina en Vannacht uit 1977. We gaan even naar 1978. We gaan naar John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Night. Summer nights. Dat was John Travolta en Olivia Newton-John met Summer at Time. De verzoekbox die staat nog eventjes open. Die ga ik rond kwart voor sluiten. Dus wil u nog een verzoek horen, dan moet u snel wezen. Ik ga nog even eentje draaien uit 1978. De Tramps met Disco Inferno. Ja, dat waren de Tramps met Disco Inferno uit 1978. 1978, dat is Benny Nijman met 15 jaar. Ik was een joch van amper 15 jaar. Ik had briantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas, waar ik in het geheim verliefd op was. En op die bank in het plantsoen gaf ik de allereerste zoen. Ik was als joch zo vaak verliefd, maar bij de meisjes niet geliefd. Want ik was te mager en te lang. Ik zat vol met bukkels op mijn bank. Ik was verlegen en vaak bang. Maar ook de hang naar avontuur werd als mijn grote op den duur. En op mijn kamer hing het portret van Brigitte Bardot over mijn bed. Ik streelde in mijn wildste droom haar naakt lichaam zonder schoon. Schok wakker wadend in het zweet. Klacht was op bed, was hout ontkleed. Ik wist al alles van l'amour, maar van het leven nog geen moe. Ik was een joch van amper 15 jaar, zo'n puistig puber exemplaar. Ik weet nog goed die eerste keer. Ik was toen bij Thea in de leer. Het liep volledig uit de hand. Ik was met recht een dilettant. Maar je verliest je wilde haar. Je krijgt ervaring, weliswaar. Toch voel ik me bijna altijd weer. Net als die allereerste keer. Net als dat joch van 15 jaar. Met Briantine. Ja, dat was Benny Nijman uit 1978 met 15 jaar. We gaan naar 1979 en ik ga de verzoekbox sluiten, mensen. We gaan naar Chic met Le Freak. I'm sure you'll be amazed. Big fun to be had by everyone. To you, I'm sure you can be done. Young and old, I'm doing it, I'm chose. Just one try, and you two will be sold. It's all the freaks, they're doing it all the day. Oh, now, we'll show you what. Le Freak met Chic of Chic met Le Freak uit 1979. Nog eentje uit 1979 is Gloria Gaynor met I Will Survive. I'm fine. Hey, hey. Artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is een heel nieuw uur. Oh yes, wij aan de rij. Achter je elke gentleman. Here we go. Ja, wat u net hoorde, dat was Gloria Gaynor met I Will Survive uit 1979. En ik ga ook tevens mijn laatste draaien uit 1979. The Village People met YMCA. One, two, one. come to me and say, "Honey, take a walk up the street. It's a place there. Call the YMCA. They can't stop you. Ja, wat je net hoorde, dat was The Village People met YMCA uit 1979. Ja, lieve mensen, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd van gaan die is voor mij bijna gekomen. Maar niet voordat ik u heb bedankt voor het luisteren. En ja, de verzoekjes uiteraard die u heeft aangevraagd. Het was weer een lekker ouderwets gezellig, zou ik zo zeggen. Ik zeg tegen u, heeft u wat gemist? Geen probleem. U kunt op www.phga.nl, www.phga.nl, kunt u alles terug luisteren. Vergeet niet morgenavond af te stemmen op Puur Holland, want ja, dan zijn onze Belgische buurtjes met hun zotte uurtjes. Ik ga van deze kant uit zeggen, lieve mensen, nogmaals heel hartelijk dank voor het luisteren, voor de verzoekjes. En mij hoort u volgende week woensdag weer met Nostalgie met Hoggie. Bye bye. Zwaai zwaai.